باب فی الحمد علی الطعام اذا فرغ منهم باب دو بیان د حمد ویل کی پتوام چکر و خراق میں فارغ شی فراق کاف دیو کن ورپسید اللہ حمد و آیا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ بَعْضَوَرَوَائِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَى زَكَرِيَّا بِبْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اغا حدیث نکل قید آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی نهونا چه نبی علیہ السلام قال فرمائی انما لا یرضى عن العبد بیشک اللہ راضی کی دا بندنا ان یاکل الاکلۃ فدی سبب چه دے اخری خراب اکل دی توئی یو ذل خراکو کی لپسار ارنا ما خام یو اکلد دان اڑل تاوئی تدیر ایسی اکلد یو ذل خراک دیو کو یشرب الشربتا یا اتاکو کسسکار فیحمدو علیہا او حمدو عید اللہ قدیبانی نخراک دیو کو اسکاک دیو کو آئی پس الحمدللہ وی نو اللہ بدی بندن راضی کی خراک دیو کو اسکاک دیو کو او پا حمد تی اللہ راضی شو اردی ایسی حمد مسم و راضی ور مستحب دی جی تو آف پسی با حمد وی او غریب آیا تو کی کلدہ سے راضی تا بلد دل ترام شی الحمدللہ کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفین ولا موتئن ولا مستغننن ہو ربنا اب آج نور دعا تکی نور دعا کانی راغنی سمر سچا تیادی فکار دے جاغتول دعا کانی ہوئی فالحمدللہ اللذی اتاہا وسقا وصوره وجعل له مخرجا اقبات حدیث جد اقبر ابن عامر و دابو سعید اربائشی بیوی و دابو ایوب و ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہمنا هارا حدیث حسن با حدیث حسن وقد رواه غیر واحد آبی شکر و آیتی کلی ری گن کسانو دو زکری آئین یدی زائدانا نحوهو پمثل دی ولا نعرفوهو الا من حدیثی زکری آئین یدی زائدان او نکی جرمو دیل رمگر دو حدیث دو زکریا ابن ابی زائدنا ندی حدیث کے در لگاوئی چه تو آم پس حمد وی مستحب و مسنون لی تو خراب دیو کو کسکاک دیو کو دا اللہ حمد وایا بام ماجا فی الاقل مع المجزون بعد تو بیان دا خراب کولو کی دا مجزون سرا مجزوم چه ده جزام بیماری وی دا تاسو ته مشکات کیم تیرو اگلی کم ده حدیث مسئلہ در لتفصیلا ذکر کئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الاشقر وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضاله عن حبيب ابن شرم ابن الشهيد عن محمد ابن المنقدر رحمه الله عن جابر ناد جابر رضي الله عنه رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بيد مجزوم رويم لاغ مجزوم فأدخله ماهو في القفات نوردن قزان فرق قاسك ثم قال جورتو فرمال كل خرا بإسم الله فمند الله ثقة بالله زعتماتكم اعتمات فالله وتوكلن عليه او توكلكم توكل فضي الله غاني ورغو خود اللاس مونیو یو زان سر فتوان کی او زیکی رولو دارم یو حدیث در لطیر دی مشتاق کی وَيْفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَصَبْ وَيْفِرْتَ كَوَدَ مَجْزُوم نَابَتَ چِزْمَرِ نَفِرْتَ كَي دارم یو دنو سقیف قبلی او مجزوم بیمار راغره رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطا خبرو لے دلو چی بستو واپس لاشا منتمر آگا باکن مجزوم چی دلات ننی ولو دا سوکو ویدان معیقید ابن ابی فاطمہ الدوسی رضی اللہ عنہ نگر اگر طرف تا مجزون نویتیخ توتا اگر طرف تا دا مجزون سر خراب کرو آئیشه نیدی فرمائی وی زمان یو راکسو و غلام و مجزون بیمار و جزار ناغب زمان پا کاتو که خراب کرو زمان پا پیالو که بیوگست کرو ازمان پا بسترو بودو پیدو نقاد علماء دی طرف تلاغ دی که خراج پاک ور سرکونه دی او دا حکم چراغلو دو دن دو زان قاتلو شاید ایزا سبکونه وای خواهو گاڑ رو دکی دا چوی اگر او گاڑ رو ما بودینا مجموع تا کرواده کرد نو ازل تا کرواده تا کونو که گاڑ رو دکی دا چوی تیزر دلن آغا او را دل می جری فلو کن آغا علی جماعت نا فرواده کری کن نه نو تو خطوان ما من نسل کن کنه خودم خدا باقا خود دیره کنه کارگاری ماری دیر نی پکی کنه نو زیر گورم تکا نو گورم تکا ری اندازه نو گورم تکا پوام نو خا تایی چوزه ما سنو گاره تکنیده شو گورو دقیه اولا خمیوی نامیو جینا ما چه سرواده کری کنه تایی چه تایی چه نجایوی جن آزام ساته کنه در حکم منسوخ شده خو صحیح آره چه علماءو لیکلی جنه نسخ نشتا بلکہ حدیثو کی جمعوال ہے باکی وہ ایزان سے ساتا ہو تیختا کوان دا حکم پا مستحب بانے حمل لے اور پا احتیاط بانے لے پا وجوب بانے اول کدا قرآن دے دے بیان جواب دفارا ہارا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث یونس ابن محمد عن المفضل ابن فضالا والمفضل ابن فضوال هذا شيخ بصري دعو شيخ بصرين والمفضل ابن فضوال شيخ آخر يوبلن دي عرب سري دي أوسق من هذا عرب مضبوط دي دي بصري شيخنا وأشهر ورير مشهور دي اور راستر شوبدا حدیث حبیب ابن شہیدنا انا بی بریدنا چو عمر رضی اللہ عنہ خبر یدی مجزوم رانی علی اللہ عصد مجزوم بیمار عربیز دو شعبا اشبه عندی واسخو دیر مشابید زما پہیز آبا غیر صحبے وصل اللہ تعالیٰ را خیر خلصی محمد علیہ و اصحابہ اجمعین اللہ زمانگا و لطول امت وارا و لیدنا خنم آف کی اللہ خاتمہ ام پہ ایمان کی بی بیماران دعا و غارت اللہ رشاہ پورن و ستاہن کی بیماران بی تطول لشکا و رب کریم اتار حبیب دا مبارک و حدیث و نفس دعا گانے قبضی تو زمانگا و لطول مسلمانان بیماران تشفائے خامل آور اللہ زمانگا و لطول امت حاجتون دینی و دنیوی پختل رحم و خرم پورکے الہ العالمین خاتمان پہ ایمان کے آو دا علم حدیث علم منترانے چیزتے فرق الہ العالمین دا عمل اللہ آو دا اینا منتفارتی کمونگے وبال میں جو ہے زمان دینی دنیوی ضرورتنا حاجتنا پورکے او پریشان دي نو دې دې ټول الله په خپل رحمت